uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy znowu ostrzegają przed upałem i gwałtownymi burzami. Posłowie mają dziś głosować w sprawie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę przy pomocy rakiet i dronów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami prawie dla całej Polski, za wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia przed burzami najwyższego trzeciego stopnia obowiązują w województwach lubuskim, dolnośląskim i zachodniej części wielkopolskiego. Burzą będą towarzyszyć ulewne deszcze, lokalnie do 80 mm oraz silny wiatr, miejscami także duży grad. Burze szaleją w Polsce od wczoraj. Nad Warszawą przeszła prawdziwa nawałnica, a Straż Pożarna odebrała ponad 120 zgłoszeń. Na całym Mazowszu było ich ponad 1000. Najwięcej w kraju, mówi kapitan Piotr Noszczyk z Warszawskiej Straży Pożarnej. Zgłoszenia, które otrzymaliśmy, to głównie powalone drzewa, zerwane linie energetyczne. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, a uszkodzeniu uległo kilka samochodów. Do odwołania zamknięto Łazienki Królewskie z powodu połamanych drzew. W całym kraju w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna z powodu burz interweniowała ponad 3,5 tysiąca razy. A dziś znowu obowiązują też ostrzeżenia przed upałami, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. Te ostrzeżenia częściowo będą się kończyć dzisiaj w godzinach wieczornych, szczególnie w centrum kraju. Natomiast na pozostałym obszarze, głównie tej Polski wschodniej, południowo-wschodniej, ostrzeżenia są ważne do jutrzejszego wieczora, jednak niewykluczone, że będą przedłużane jeszcze na kolejne dni, ponieważ tam ta gorąca masa powietrza utrzyma się. A dziś tam, czyli na południowym wschodzie, temperatura maksymalna wyniesie 33 stopnie w cieniu. Zarzuty, jakie chce postawić Marcinowi Romanowskiemu prokuratura, są poważne, mówi w Polskim Radiu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sejm ma dziś głosować nad uchyleniem immunitetu posła Romanowskiego. W ocenie ministra i prokuratora generalnego w Sejmie jest wystarczająca większość, aby uchylić immunitet posłowi, który za poprzedniego rządu nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. W tej sprawie mamy 11 zarzutów, poważnych zarzutów dotyczących nadużycia władzy, ale także tego, co się chyba nie zdarzyło w tej najnowszej historii polskiego parlamentaryzmu, udział w zorganizowanej grupie przestępczej w kontekście właśnie ustawiania konkursów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, narażania funduszu celowego państwowego na straty, na wydatkowanie środków niezgodnie z procedurami. Piotr Miller, eurodeputowany PiS i były rzecznik rządu, uważa, że sprawa jest polityczna. Sytuacja, w której prokuratura stawia wniosek o tymczasowe aresztowanie osoby po wielu miesiącach prowadzonego postępowania i jak rozumiem pod obawą mataczenia, jest absurdalny, ponieważ przez ostatnie miesiące pan minister Romanowski normalnie funkcjonował i takie ryzyka, jeżeli miałyby się ziścić w sensie formalno-prawnym, to by były. W związku z tym to jest tylko i wyłącznie narzędzie polityczne i tak to odbieram w tej chwili. Głosowanie nad uchyleniem immunitetu posłowi Romanowskiemu z Suwerennej Polski zaplanowano w bloku głosowań po południu. Rosjanie znów zaatakowali w nocy Ukrainę przy pomocy rakiet i dronów. Celem było jedno z ukraińskich lotnisk wojskowych na zachodzie kraju. Ukraińcy odparli atak. Celem ataku był Starokonstantynów w obwodzie chmielnickim, gdzie znajduje się duże ukraińskie lotnisko wojskowe. Przypuszcza się, że tam m.in. mogą trafić oczekiwane przez Ukrainę zachodnie myśliwce F-16. Jak informują ukraińskie siły powietrzne, Rosjanie w nocy z czwartku na piątek atakowali 5 rakietami H-101 oraz 19 dronami. Wszystkie rakiety udało się strącić, podobnie jak i większość dronów. Część dronów według ukraińskiej armii mogła być imitacją maszyn uderzeniowych, a wysłano je po to, by obciążyć ukraiński system obrony. Na zakończonym w Waszyngtonie szczycie NATO USA potwierdziły, że myśliwce F-16 już tego lata będą bronić ukraińskiego nieba. Paweł Buszko, Polskie Radio. Poziom stężenia amoniaku w powietrzu po pożarze w Krośnie nie stanowi zagrożenia, przekazały służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pożar magazynu budowlanego został już opanowany, ale sytuacja jest monitorowana w związku z wysokim stężeniem amoniaku, jaki zanotowano w środę. Kolejne badania nie potwierdziły zagrożenia, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

jest dość niecodzienna sytuacja, bo nie zawsze zdarza się tak, że utwór, który zespół przygotowuje w ramach właśnie sesji nagraniowej do płyty, prawie że na tę płytę nie trafia, a później staje się singlem, bo to właśnie jest historia tego nagrania, czyli nagrania Silver. Zespół Wonder Horse z Anglii proponuje nowość w oczekiwaniu na płytę, która już 30 sierpnia się ukaże. I będziemy pewnie do niej wracać, nie? Myślę, już, że tak. Już możemy zapowiedzieć. Tak. Ja pierwszy raz słyszałam, bardzo mi się podoba, także dzięki za tę propozycję. Mamy nadzieję, że Państwu też. To teraz przejdziemy do artystki, która no, myślę, że zrobi nam klimat, bo ma wokal absolutnie przepiękny, taki bardzo ładnie rozmyty. Cassandra Jenkins i jej nowa płyta My Light, My Destroyer. Płyta, która podobno nie powstawała tak łatwo i szybko, bo artystka sama przyznaje, że czuła jakąś taką presję, że musi ten album dokończyć, a chyba nieszczególnie się chciała uzewnętrzniać, tworząc go. Ale no, moim zdaniem wyszło bardzo dobrze. Zresztą niech też ocenią Państwo sami. Clams Casino to jest jeden utwór z tej płyty. My Light, My Destroyer to jest najnowszy album Cassandry Jenkins, a my słuchaliśmy go krótkiego fragmentu Clams Casino. Taki tytuł nosi ten utwór. Na zegarze 15 minut po godzinie 11. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. I przerywamy na moment podróż przez te nowości, które ukazały się dziś, 12 lipca, żeby o innej podróży porozmawiać. Z nami Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już w drodze, muszę powiedzieć, i też jadę trochę w nieznane, trochę jak wy, odkrywając nowe muzyczne lądy. Jak pewnie państwo słyszeli, poranny dyżur informacyjny w sporcie, potem jeszcze jakieś sprawunki i jazda do Paryża. Uwaga, samochodem z napędem wodorowym, i to nie lada wyzwanie, bo w planowaniu podróży dochodzi dodatkowy aspekt, mianowicie logistyka. Oprócz zwyczajowych kwestii została wzbogacona o wyszukiwanie stacji, na których da się zatankować właśnie wodór. A w Polsce mamy takie trzy. Na szczęście jedna w Warszawie, druga w Poznaniu, czyli po drodze. Brzmi to wszystko nieco abstrakcyjnie, ale faktycznie alternatywne paliwa to przyszłość i moja podróż zdaje się być swoistym łącznikiem tego, co nas czeka, z historią. W tym roku bowiem w Paryżu odbędą się Igrzyska Olimpijskie i taki właśnie podtekst będzie miała ta podróż na antenie Trójki. Trasę zaplanowałem tak, by odwiedzić miejsca kojarzące się z historią polskiego sportu. Przejadę przez Berlin, gdzie Maria Kwaśniewska nie oddała czci Hitlerowi, odmawiając mu salutu, stojąc już na podium. Będę w Kilonii, gdzie ścigali się żeglarze podczas Igrzysk Monachium 1972. Także w Amsterdamie, gdzie z kolei Halina Konopacka zdobyła pierwsze złoto olimpijskie dla Polski. Zajrzę też do Antwerpii, gdzie Polacy mieli oficjalnie zadebiutować w 1920 roku, ale Rzeczpospolita Polska istniała wtedy w zasadzie teoretycznie i musiała gruntować swoją obecność na mapie Europy podczas wojny z Rosją bolszewicką. Meta podróży znajduje się w Paryżu, gdzie równo 100 lat temu polscy kolarze torowi i jeździec Adam Królikiewicz po raz pierwszy stanęli na olimpijskich podiach. 100 lat polskich startów w igrzyskach to piękna rocznica i pretekst zarazem do kilku, mam nadzieję, pasjonujących lekcji historii, także do przeżycia przygody związanej z pokonaniem Europy w poprzek samochodem wodorowym, tak jak już wspomniałem. Obiecałem, że wspomnę, co mam ze sobą w walizce. Mam dwie książki. Pierwszą Drużynę autorstwa Daniela Lisa o okolicznościach związanych z powstaniem Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich w Polsce, tak się wtedy nazywał PKOL. Starty naszych sportowców zimą w Chamonix, latem w Paryżu. Stulecie mamy w tym roku. Arcyciekawe studium tamtych czasów, początków ruchu olimpijskiego, a do tego Igrzyska Życia i Śmierci to z kolei opowiadania o sportowcach, powstańcach warszawskich, zaraz rocznica 80. tego zrywu w Warszawie. No i to byli często bohaterowie no, nie tylko aren sportowych, ale również walki o wolność. Uroczystość otwarcia Igrzysk w Paryżu odbędzie się 26 lipca na Sekwanie. Do tego czasu chciałbym na antenie Trójki zbudować atmosferę tego wielkiego sportowego święta. W najbliższym tygodniu emocje podsycimy wodorem, a potem już jakoś samo pójdzie za sprawą, miejmy nadzieję, wspaniałych występów reprezentantów Polski w stolicy Francji. Po drodze czeka nas jeszcze kilka przystanków. Dziś Poznań, bo tam można zatankować wodór. Przedolimpijski salut dla państwa z podróży. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo ci dziękujemy i będziemy na pewno nasłuchiwać kolejnych relacji i do usłyszenia i oczywiście szerokości i spokojnej podróży. Relacje, które od poniedziałku właściwie do piątku codziennie, kolejne o 18.15, także i państwa zapraszamy i życzymy właśnie szerokiej drogi. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. 19,5 minuty po godzinie 11. To jest audycja, w której prezentujemy państwu nowości. Nowości piątkowe, czyli nowe w piątek. Właśnie tych utworów, które dziś poznaliśmy, jest sporo. Trudno jest się przez wszystkie przebić. Oczywiście tego nie uda nam się zrobić, ale na pewno kilka jeszcze nagrań państwu dziś zaprezentujemy. To, co teraz na antenie Trójki się pojawi, to nie jest utwór najnowszy, choć płyta, na której się pojawił, jest w zasadzie sprzed paru tygodni, ale wersja, której teraz wysłuchamy, to jest coś zupełnie nowego, bo wersja na żywo. Daria Zaślańska prezentuje nagranie Co tam, jak się masz, zarejestrowane podczas jednego z ostatnich koncertów, bo przecież trasa trwa i tych koncertów jest całe mnóstwo i Daria będzie występować w nadchodzących miesiącach bardzo często, gęsto w najróżniejszych miastach w Polsce. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem sprawy, czas, nie pisz pierwszy, co tam, jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś to biegnę. Jak się masz, dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Oklaski, oklaski, bo właśnie to jest wersja live, koncertowa. Miałeś okazję kiedyś słuchać Darii ze Śląska na żywo? Podczas koncertów odbywających się w ramach Nowej Muzyki na chwilę wstąpiłem, bo dużo się działo i niestety nie mogłem na całym koncercie zostać. Wtedy też przygotowywaliśmy z Gosią audycję. Ale faktycznie jest to artystka, którą po prostu trzeba zobaczyć na żywo, bo jak sami państwo słyszeli, te wersje live trochę się różnią od tych, które na płytach można znaleźć, bo są wzbogacone o różne instrumentalne elementy. Urozmaicone tymi instrumentami i to na mnie zrobiło największe wrażenie, słuchając tego, że tu się naprawdę sporo dzieje, no trochę więcej niż na płycie, a sama płyta już w sobie jest piękna, zresztą jej głos, no to pamiętam, że przy pierwszym moim odsłuchu w ogóle jej muzyki, parę lat temu to już chyba było, miałam takie poczucie, że to jest w ogóle jeden z najpiękniejszych kobiecych wokali ostatnich lat. Absolutnie, ja jestem wielkim fanem. I tak a propos kobiecych wokali, mam też podobne odczucia w stosunku do artystki, która wybrzmi za moment. Na pewno jest to bardzo ciekawy wokal, dlatego chciałabym się nim teraz podzielić, ale tutaj będzie nie tylko wokal kobiecy, będzie także rap, którego chyba dzisiaj jeszcze nie było, także mamy kolejny... No nie w takim wymiarze. No tak, kolejny nowy element. Chodak i Alicja Szemplińska w utworze Napraw Mnie. Twój smak czuję nadal, nie zdobi cię szata. Rytm serca to aplauz, ty tylko mnie napraw. Ty napraw mnie. Twój smak czuję nadal, nie zdobi cię szata. Rytm serca to aplauz, ty tylko mnie napraw. Ty napraw mnie. Bo tutaj w kółku mam fobie i lęki. W klapkach do knajpy schodzę, tam gdzie wieczorem kolejki. O drogę facet pyta, zaraz za rogiem łazienki. Ryk silnika i ktoś łypie spod byka z BM-ki. To może łyk dla odwagi. W tym kraju wychowany, by tak sobie z tym radzić. Tu wszystko co dostaniesz to najwyżej w ryj za nic. I nie najgorzej przy tym co tu może cię zranić. Pawanie Machu Picchu po horyzont dźwigi i cegły. Ktoś w szaliku w lipcu, zaraz sprawdzam wyniki legi. W głębi duszy chciałbym ruszyć stąd i zbijać z imprezki. W tłumie ludzi coś mnie dusi, choć pozuję, że jest git. To moja największa wada, że wciąż próbuję udawać. nagle na ciebie wpada. Twój smak czuję nadal, nie zdobi cię szata. Rytm serca to aplauz, ty tylko mnie napraw. Ty napraw mnie. Twój smak czuję nadal, nie zdobi cię szata. Rytm serca to aplauz, ty tylko mnie napraw. Ty napraw mnie. Twój smak, mój świat, zrób tak, by poskładać mnie. Ten szlak jest jak bez szans, kiedy nie mam cię. Twój smak, mój świat, zrób tak, by poskładać mnie. Ten szlak jest jak bez szans, kiedy nie mam cię. Nowe miasto, no i ja WWA. Niby jasno, ale mi czegoś brak. Męczy mnie ta sama w każdym rogu gadka. To nawet nie jest ala, to tylko okładka. Wszyscy wiedzą lepiej, co powinnam, czego jednak nie. Wolę wracać sama, znowu słyszę, choć odwiozę cię. Nie, to nie jest przecież nawet do mnie. To do tej laski, którą widział w telefonie. To moja największa wada, że wciąż próbuję udawać. Już męczy mnie ten bałagan. To moja największa wada, że wciąż próbuję udawać. Nagle na ciebie wpadam. Twój smak czuję nadal, nie zdobi cię szata. Rytm serca to aplauz, ty tylko mnie napraw. Ty napraw mnie. Twój smak czuję nadal, nie zdobi cię szata. Rytm serca to aplauz, ty tylko mnie napraw. Ty napraw mnie. Twój smak, mój świat, zrób tak, by poskładać mnie. Ten szlak jest jak bez szans, kiedy nie mam cię. Twój smak, mój świat, zrób tak, by poskładać mnie. Ten szlak jest jak bez szans, kiedy nie mam cię. Chodak, Alicja Szemplińska, która występuje pod pseudonimem po prostu Alicja. I Napraw mnie, to za nami. Mam takie odczucie, że właśnie Alicja brzmi trochę jak Charlotte Day Wilson. Takie mam lekkie skojarzenie. Może, to jest naprawdę może, bardzo ciekawy wokal. Taki bardzo ładnie osadzony gdzieś, no świetne brzmienie, bardzo jej kibicuję. Niedawno też wydała nową płytę i myślę, że musimy do niej wrócić, bo jakoś tak przegapiliśmy antenowo, a to też jest płyta warta uwagi. No i co, teraz artystka, która jest właściwie no, trochę legendą chyba, bo już od tylu lat obecna na scenie, że chyba nie możemy po prostu jej w dzisiejszej audycji pominąć. Corazon to będzie utwór... Właśnie, po hiszpańsku trochę, ale nie tylko. To jest takie ciekawe, że artyści ostatnio bardzo lubią chyba te wątki hiszpańskie, przynajmniej muzycznie, tekstowo wplatać do swojej muzyki. Jakoś ale to też, wiesz, jest moda na to. Wiąże się z trendem na trochę reggaeton, który wkrada się w najróżniejsze gatunki, więc tutaj mamy zdecydowanie jakiś taki nurt, który towarzyszy muzyce popularnej obecnie, ale artystka, o której mówimy teraz, to Nelly Furtado i myślę, że tutaj język hiszpański nie jest żadnym zaskoczeniem i chyba też tekst o miłości, tak się... Wszystkie piosenki są o miłości, no już więc to dzisiaj właśnie, ustaliliśmy, no, więc tak. Tak się odważę powiedzieć, że to będzie także o miłości, bo serce w tytule. No i tak to brzmi. Nelly Furtado teraz w Nowym Piątek na antenie Trójki. Dropping the bass in the drum, don't wanna feel under the gun. Rakata rakata rum. You can blame me like I'm dumb. I already know what I done. I've already been on the run. Don't wanna be under your thumb. I leave when I'm done. All the girls with the mask with the curve, giving me things that they don't deserve. Rakata, rakata, rum. Don't wanna be under your thumb. Estoy aquí ahora, ahora, ya, ya. Estoy aquí ahora. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyniemy spokojnie przez nowości piątkowe. To nowe w piątek w Trójce, a my przypominamy, że oczywiście jeszcze są miejsca na koncert, który odbędzie się 17 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie w siedzibie programu trzeciego. Zachęcamy Państwa do tego, żeby się do nas zgłaszać. Można to zrobić mailowo. Zapraszam na moją skrzynkę maciej.jankowski@polskieradio.pl. Mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy się i wspólnie posłuchamy Roberta Cichego, bo to o ten koncert chodzi. Robert Cichy i oczywiście premiera nowego albumu, czyli Spacer po Warszawie. To co teraz? Jazzowo chyba trochę. Jazzowo i z Wielkiej Brytanii. To jest jeden z artystów, od których trochę zaczynałem przygodę z brytyjskim jazzem. To jest nowa fala brytyjskiego jazzu i artysta bardzo bliski klimatom na przykład na Bygersea i tego typu artystów właśnie z Wielkiej Brytanii. Z bardzo ciekawym zapleczem etnicznym też, bo tam często oni pochodzą z bardzo różnych miejsc na świecie. Kiedyś miałem okazję też zobaczyć Ashleya na żywo i naprawdę bardzo Państwu polecam, jeżeli tylko będzie okazja, to naprawdę, naprawdę warto. Ashley Henry z nowym utworem. Ja jestem kupiona, podoba mi się bardzo. Także na przyszłość zapisuję i zapamiętuję. I teraz przy muzyce instrumentalnej zostaniemy, chociaż już nie jazzowo. Ty Segall przed nami i The Dance to jest zapowiedź płyty, która będzie w całości właśnie instrumentalna i jest swego rodzaju odą do perkusji, bo właśnie na perkusji się głównie skupia, także posłuchamy perkusyjnych dźwięków za moment. The Dance, Ty Segall. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uciekaj, biegnij, znasz kierunek. Wiem, co czujesz, bo ja też to czuję. W klatce zamknięty ciężkim kluczem, pod ciemnym butem, co zdeptał mą chmurę. Powiedz wszystko, wszystko zrozumiem. Labirynt słów, każdy myśli strumień. Biegnij tak szybko jak umiesz. Będę za tobą bieg, będziemy wolni. Ja i ty będziemy wolni. Będziemy włóczyć się po plażach i po pustyniach, chcę zobaczyć wielbłądy i wszystkie skarby świata. I tak beztrosko wyleżę wszystkie łąki i zwiedzić niebo też mam zamiar. Nic nie zasłania w widoku cichych gwiazd, policzę wszystkie je na palcach. Kiedyż będziemy wolni? Kiedy już? Kiedyż będziemy wolni? Kiedy już? Kiedy już? Kiedy już? krzyczeć i płakać. Dajcie krzyczeć, tańczyć do rana. Z rzeczy najprostsze się cieszyć, skakać. Płakać i śmiać się na zapas. Dajcie nam śmiać się i marzyć i płakać. Dajcie krzyczeć, tańczyć do rana. Z rzeczy najprostszych się cieszyć, skakać. Śmiać się jak tamtego lata. I po pustyniach zobaczyć wielbłądy i wszystkie skarby świata. I tak beztrosko wyleżę wszystkie łąki. Zwiedzić niebo też mam zamiar. Nic nie zasłania widoku cichych gwiazd. Policzę wszystkie je na palcach. Kiedy już będziemy wolni? Kiedy już? Kiedy już będziemy wolni? Właściwie nie ma takich słów, które oddałyby ból, co nie pozwala oddychać. Pod nami szybki nurt, pod nami rwąca rzeka. Na dłoniach czuję gruz, bo w serce zajął lód. I nie pomagały wcale gorącego mleka. I wiem, że będzie dobrze kiedyś. Już nie mogę się doczekać. Kiedy już będziemy wolni, będziemy uczyć się po plażach i po pustyniach, chcę zobaczyć wielbłądy, wszystkie skarby świata. I tak beztrosko wyleżę wszystkie łąki. Zwiedzić niebo też mam zamiar. Nic nie zasłania widoku cichych gwiazd. Policzę wszystkie je na palcach. Kiedy już będziemy wolni, będziemy uczyć się po plażach i po pustyniach, zobaczyć wielbłądy, wszystkie skarby świata. I tak beztrosko wyleżę wszystkie łąki. Zwiedzić niebo też mam zamiar. Nic nie zasłania widoku cichych gwiazd. Wolni. Takie bym powiedziała oldschoolowe to brzmienie. Chyba niewielu artystów tworzy teraz takie proste gitarowe piosenki z taką chwytliwą melodią, jakby nie patrzeć. A to był Mop, tak przypominamy. Artysta, który swoją drogą nie tak dawno temu w ramach koncertu, takiego wspólnego koncertu z Polą Chobot i Adamem Baranem wystąpił właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Jak państwo byli, to też proszę dawać znać, proszę dzielić się swoimi spostrzeżeniami i no, tym, co państwo sądzą też na temat tego, co studyjnie proponuje MOP, no bo to był właśnie jego nowy utwór. No i jeszcze przy tych nowościach pozostaniemy, bo za chwilę sięgniemy po coś z zestawu do głosowania, ale to jeszcze nie pora. Na razie kolejny polski gitarowy zespół, który również moim zdaniem troszeczkę oldschoolowo brzmi, ale bardzo przyjemnie. No Escape from Charlie to jest nowa kompozycja grupy The Saturday Tea. Save, oh save me from myself. Save me. I'm not single. There is two of me. Thank you. trochę korespondują z tym, co zaproponowali nam dziś King Gizzard and the Lizard Wizard, nie wydaje ci się, że odrobinę zbliżenie? Tak, jest to podobne brzmienie. Pytanie, kim jest ten Charlie tytułowy, No Escape from Charlie? Na okładce widnieje pies, więc może to o tego psa chodzi. Tak, może. Tak mi się wydaje, być może. Może trzeba tę zagadkę rozwiązać, zapraszając na przykład chłopaków do studia, żeby opowiedzieli trochę o tym nagraniu, ale to oczywiście może się wydarzyć w nadchodzących tygodniach, kiedy będziemy obserwować, co nowego nam zaproponują. Na razie nie wyprzedzamy faktów i powracamy na moment do zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka dziś po 19:00 oczywiście zaprasza Piotr Metz, a my sięgamy po jeden z utworów, na który jeszcze do 12:00 można oddać głos. Właśnie, bo to jest ważna informacja. 9 minut tylko, więc 9 trzeba minut się pozostaje. Jeszcze tylko 6 minut na głosowanie na ulubione utwory na naszej liście przebojów, także naprawdę warto się pospieszyć, a w zestawie do głosowania właśnie m.in. Cage the Elephant i Rainbow, czyli utwór, który słyszeliśmy przed chwilą. No i skoro 6 minut do końca głosowania, to też znaczy, że 6 minut do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Nowy w Piątek. Jeszcze jedno nagranie uda nam się zmieścić. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu nowości, które będą pojawiać się w nadchodzących dniach, tygodniach na antenie Trójki, bo jak co piątek tych płyt, tych singli jest bardzo dużo, ale sięgniemy po Girl Power. To będzie Girls Band, czyli panie działające pod szyldem The Beaches. Spotkały się 11 lat temu i tak od 11 lat w tym samym składzie cały czas funkcjonują Jordan Miller, Kylie Miller, Leonardo Earl i Eliza McDaniel. To jest nagranie zatytułowane Takes One to No One i The Beaches. A my dziękujemy za dziś. Justyna Grabasz, Maciek Jankowski i Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia. I threw your things in a rubber just to get it.